A NAV volt nyomozó őrnagy a Tiszolci Lajos arcát nevét vállalva mesélte el a Partizánnak, hogy szerinte miként avatkoztak be a politika legmagasabb szintjéről, a Gattyán nyomozásba. Mint mondta, 2021 nyarán váltották le a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnökét és bűnügyi vezetését, amikor a NAV egyesített két Gattyán György és társai ellen zajló büntető eljárást. Az időzítés meglepő volt, az pedig pláne, hogy bár a hivatalos protokoll szerint mindig a korábbi ügybe egyesítik a későbbit, ebben az esetben mégis egy 2015-ös jóval kisebb horderejű ügybe egyesítettek, egy 2012-est, amelyben Gattyánék a 19,4 milliárd forintos adócsalással gyanúsították. A volt nyomozó szerint a Gattyán ügy volt az egyik legnagyobb elkövetési értékű, egyben legkiterjedtebb nyomozás a NAV-nál. A kitartó kutakodás után a nyomozó szerint már vádemelésre készültek, ám két hónappal az egyesítés után váratlanul a hivatalos indok szerint bűncselekmény hiányában megszüntették a büntető eljárást. Tiszolci, aki 2018-ban kapcsolódott be a Gattyán nyomozásba, azt is állítja, hogy a fejcserék után egyre különösebb utasításokat kapott új főnökeitől, ráadásul kizárólag a Gattyán üggyel kapcsolatban. Példaként említette, hogy nem csak, hogy elkérték az összes korábbi jelentése eredeti példányát, de azt is megkérdezték tőle, hogy van-e más, amit addig nem írt le. Az őrnagy szerint ő egy jelentésben arról is beszámolt két forrás alapján, hogy három rendkívül jó politikai kapcsolatokkal rendelkező külső személy, akik közül kettő széles körben ismert, közben járt az ügy megszüntetése érdekében. Emlékszem arra, amikor a 2022-es választások környékén feltűnt a Gattyán pártja, és egymásra néztünk, hogy na mi van, talán csak nem az adó eljárás megszüntetése fejében történt valami, nyilvánvalóan a Gattyán ezt tagadja, és az is lehet, sőt egyre inkább úgy néz ki, hogy benéztem én ezt, vagy legalábbis az okai, azok 10 évvel azelőtt keresendők. Elkép. És azt is benéztem, hogy itt akár a Partizánban nyilatkozó Tiszolcinak teljes mértékben higgyek, vagy ne gondoljam azt, hogy ő is túl gondolja. Biztos, hogy ezek a nagyon gyanús körülmények, amikor éppen elkérik az utolsó eredeti dokumentumot, meg egy USB pendrive-ra dolgoztatják, hogy valaminek ne maradjon nyoma. Ugyanakkor vannak a Gattyánt is jobb fényben feltüntető feltételezéseim. Például a 2010-12 körüli eredeti közel 20 milliárd forintos, ahogy ők nevezik, áfacsalással kapcsolatban, elhangzik, hogy akkor Portugáliában vagy Madeirán működött a éppen megfelelő cége, ami akkor még lehet, hogy nem a Dockler volt, ami üzemeltette a portált, ezért az ügyfelek, gondolom, vagy a vállalat az áfát ott fizette meg. Na most kérdezem én, hogy amikor valaki valahol már megfizette, akkor az csalás-e, hogy a másik helyen nem fizeti meg, azzal együtt, hogy Portugáliában 23% az áfa, tehát még csak nem is Luxemburgnak a 17%-os színvonala, meg tulajdonképpen nem ez jelenti a vállalkozásnak a hasznát, hogy egy olyan országba megy, ahol egy kicsit alacsonyabb az áfa. Annyi hasznot jelent, hogy a vonzóbb lehet az ár a vásárlók, tudod, a magánszemély vásárlók részére, akik ténylegesen az áfát megfizetik, mert akkor nem 1000 forintért adsz valamit, hanem 920-ért, és a versenytársadat leelőzöd. Csak hogy itt nem egy fix áru dolog az, ami gazdát talál, hanem ugye nénik, bácsik, és mindenféle permutációban ezek kombinációja modellkedik egy videón, és ott a legkülönbözőbb összegeket lehet felhajtani, tehát nincsen egy árverseny, hogy azt mondta, hogy hát a konkurencia 9990-ért csinálja, hát mi nem adhatjuk így. Minden esetre ők valahol adóztak, ráadásul azért ez megint egy vita alapja lehet, hogy ez egy milyen jellegű szolgáltatás. Ugye online végzett munka, kérdés, hogy aki a munkát szolgáltatja, az a modell, aki akár éppen Brazíliában lehet, vagy pedig az az internetszolgáltató, ami a Gattyánnak a cége, tehát a Live Jasmine portál, vagy akármi, akitől szolgáltatást veszel igénybe, és akkor az lesz a vita, hogy az hol működik inkább, Portugáliában, vagy épp Luxemburgban, vagy Liechtensteinben, vagy itt a Albert Tirsai úton, a Kőbányán, Mert akkor ennek függvényében derül ki, hogy hol kell áfát fizetni, és akkor viszont azt az áfát kell beszedni attól is, aki éppen fizet. És itt nem látom a nagy hajcihőben, hogy azt például valaki firtatná, hogy és egyébként azok a köntösben otthon nyálcsorgatva érdeklődő urak, akik a Nat Geo-t nézték a Live Jasmine-en, azok melyik országnak megfelelő áfát fizették be? Mert én nem akarom mentegetni a csávót, én egyelőre itt megint nem tudom eldönteni, hogy mi a helyzet, de hogyha nemzetközi porondon ki lett mondva a különböző adóhatóságok által, hogy ez itt rendben van és szabályszerű volt akár portugál szemszögből, és még a NAV is most arra hivatkozik, hogy már bizony ők ezért szüntették meg, kétlen, mert tényleg itt túl sok a gyanús személy, de hogy akkor ez nem csalásnak nevezendő. Nem arról van szó, hogy nem fizették meg az áfát, hanem arról van szó, hogy valahol máshol fizettek áfát, és hát bizony erre elég oka van a magyar vállalkozásoknak, mivel itt a legmagasabb az Unióban. Akkor te azt mondod, Oszi, hogy semmi összefüggés nincsen a között, hogy Gattyán pártot csinált meg a között, hogy ezt az eljárást megszüntették. De akár olyan módon is lehet, mivel ezt az első eljárásokat akár már 2015-16-17-ben megszüntették, hogy lehet, hogy ez a bosszú hadjárata, nem pedig az ellentételezése a Fidesz felé. Hát láttuk, hogy megbuktatták a Fideszt 2022-ben durván Gattyánék, úgyhogy... Nem? Szinte elképzelem, ahogyan a Gattyán György beszélgelt a kormányzati emberével, és mondja neki, hogy hát nagyon nagy baj van, mert itt az adóhatóság vizsgálódik, és hát nem szeretném, hogyha találnának valami olyasmit, és hát most már úgy néz ki, hogy találtak is valami olyasmit. Nem tudom, hogy mit lehetne itt csinálni. És mondja neki a kormányzati befolyásos ember, hogy ne aggódjál, Gyuri, van megoldás. De mi legyen a mozgalom neve? És akkor így vetődött fel, hogy én végig azt gondoltam, hogy ez a megoldás mozgalom, ez a mi problémáinkra megoldás. De nem, ez Gattyán Györgynek az adóhatósággal való problémás ügyére a megoldás. Ilyen módon találnak megoldást Gattyán Györgynek, és mivel fantáziájuk az nincsen, mindjárt a mozgalom nevét is erről kapják. Igen, de akkor ebből a szempontból nézve az, hogy csak 1 milliárd forintot furikáztatnak az országban, és azt mutogatják, eléggé kis stílű, nem? Tehát itt csak ebben az ügyben 20 milliárdról lehet olvasni, és ők csak 1 milliárdot autóztatnak, hát akkor 20 milliárdot illene, hogy akkor legyen ott a teljes összeg. De itt ugye nem arról van szó, hogy van 1 milliárd forintnyi gabonájuk, és azt utaztatják az uniós országok között, ha erre utal szépen, hanem itt 20 milliárd forintnyi áfát nem fizettek be Magyarországra, mivel máshol megfizették, mivel közel 100 milliárdos bevételük volt Portugáliában, ugyanis ez legalábbis ez a feltételezése, egy létező, működő biznisz, ami a világ minden részéről bevételt termel, vagy nem. Tehát az is kiderülhet a végére, és én ezért mondom, hogy nem tudok dönteni, hogy ez az egész Live Jasmine egy felfújt dolog, és az egész egy pénzmosás. Tehát, hogy ott tudod, bármikor, bármelyik modellhez befizethetsz egy jelentősebb összeget, ami meg se jelenik az ő accountján, és el se kell vele számolni, viszont a cégnél azt mondjuk, hogy ez ilyen bevétel volt a modelltől, kifizettük oda az alba, valamennyit levettünk belőle, és na tudod, jó, de akkor ez vele ebből valaki. Az következik, hogy kaszinó. Gattyán nem keresett ezzel pénzt, hanem tisztára mosott pénzt. Márpedig mi ugye úgy tudjuk, hogy ezzel a pornóval kereste meg a De milyen pénzt? De akkor milyen pénzt mosott tisztára? Honnan származik az a pénz? Hát eddig arról volt szó, hogy a hatalmas vagyona az a pornóból származik. Hogyha a pornó az nem pornó, hanem az pénzmosás, akkor ez a pénz valahonnan máshonnan származik. Akkor bizony lehet, hogy ennek... Most sem tisztessége szerintem? Mocskos módon mosnak tisztára valamiféle pénz, hát akkor az nyilván egy még mocskosabb módon megkeresett pénz, hogyha pornóval mossák tisztára, általában a pornós pénz kell tisztára mosni valamivel, de nem pornóval mosunk igen, tisztára. Igen, de képzeld el, az történt velem most, hogy mostam otthon, és betettem a mosógébe véletlenül egy tiszta ruhát is. Lehet, hogy ez történt Gattyán Györggyel, hogy teljesen tiszta pénzt véletlenül pornóval összemostak. És összepornósodott az egész lóvé. Igen, ennek az egésznek van megoldása, és igen, félek, hogy nem ez az. Pártot csinált egyébként, miért nem úgy csinálta a pártot Gattyán, hogy a legmenőbb pornó modelljeit tette fel egy listára, és rájuk lehetett volna szavazni. Mert hogy azzal mert szerintem... Staller Ilona már ezt a poént elsütött. Hát igen, de most képzeld el, hogy szerintem az 1%-nál ebben több lett volna, főleg, hogyha esetleg van klik lehetőség a pártnak, vagy mozgalomnak az oldaláról, azokra az ablakokra, ahol a modelleket meg lehet nézni, esetleg kevesebb ruhában, vagy ugye fizetéstől függően kevesebb vagy több ruhában. Úgyhogy szerintem ez is egy esély lett volna arra, hogy Gattyán felfuttassa a pártját, amennyiben komolyan gondolja. De ezt úgy látszik, hogy senki nem gondolta komolyan, vagy ennyire lenézik a magyar lakosságot, hogy egy milliárd forintnak a körbeautóztatásától mi van akkor, ha ez egy pornwashing biznisz, az egész pártalapítás, és semmi köze ahhoz, hogy akár, amit kiröhögtetek, és teljesen értem, hogy ennek ez bosszú hadjárata, se nem a Fidesznek valamilyen aláásása, hogy még több kis párt legyen, és aprózódjon tovább az ellenzék, hanem a Gattyán szeretné a pornómilliárdos kifejezést lemosni magáról, és már pedig ebben az esetben a politikai mozgalmat, azt úgy kell vinnie, hogy ő, hogy mondjam, az elit kommunikációs stílusát azt felveszi, a kisúját eltartja, bizonyos szint talán nem megy, hozzáadja ezt a digitalizációt, amiben ő nyilván erős, és akkor ebben elkülönbözhet, jó, és nem rángatod a mesztelen modelleket nyerni. De ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a magyar lakosság szemében, meg egyáltalán az emberek szemében erkölcsileg hol helyezzük el egymáshoz képest a pornót és a politikát? Tehát azt mondod, hogy hát a pornó az egy kifejezetten szűzies terep. Hát erre politikához képest. A politika lényegesen mocskosabb. A prostitúció, pornó, politika tengelyen milyen sorrendben helyezkednek el ezek egymás Figyelj, a pornóból szerinted. Nem tudod kimosni magad a politikából. Nyilván a politika legmocskosabb, azután jön a prostitúció, és végül a pornó. Egyetértek. Tehát akkor egy még mélyebb bugyrába akarta az életnek és a pokolnak eljutni Gattyán azzal, hogy a pornóból átnyerte át a politikára. Olajat homokkal le tudsz mosni. A homok, amikor vizes és saras vagy, azt meg vízzel mosod le. Tudod, megvannak ezek a dolgok, amelyek kioltják egymást, de külön-külön mindkettőt mocsoknak gondolod. Ezek filozófiai kérdések egyébként, azért itt vannak ténykérdések. Mindig ezzel mentett ki magad, nehogy arról beszélgessünk. De ez a műsor alapvetően egy konyha filozófiai igen, műsor. De itt vannak azért ilyen kézzelfogható filozófiai kérdések, mint hogy ugye összevonták a két ügyet, és a későbbihez csapták hozzá az előbbit. Ami ráadásul nem csak későbbi, hanem jelentéktelenebb összegét tekintve is. Egyébként ez egy olyan, nem jellemző. Úgy lehet elképzelni, hogy Magda Marinkó végrehajtotta a sorozatgyilkosságot. De volt egy parkolási bírsága két héttel később, és a rendőrség úgy döntött, hogy a sorozatgyilkosságot hozzácsapja a parkolási ügyhöz, és parkolási ügyként tárgyalják onnantól kezdve. Viszont a parkolási fotó nem lett meg úgy, hogy az egész ügy bűncselekmény hiányában megszüntetés. Hát nem tudtak vele mit csinálni. Ja, ezt el tudom képzelni. Na most... Az a napnál világosabb, hogy a Gattyán Györgynek ez a megoldás mozgalma, ez egy kamupárt. Tök nyilvánvaló, hogy kamupárt. Félreérthetetlen, hogy kinek a trükkje. Nem kétséges. Tehát, hogy az a helyzet, hogy... Nem tudom. Rogánnak? Jó, mert... Kinek vannak kamupártjai Magyarországon? Azért nem ez nem egy széles mezőny. Na most itt, de némelyik Robi, egész jól. De nem tudjuk, hogy kik azok a politikusok, akik leszóltak. De azoknak sincsenek szavazói. Olyan kamupártok, akiket összecsomagolnak a listán egy olyan pártal, amelyiknek megvan az 5%-a. Igen, na most itt a NAV-os történetben azt halljuk ettől a Tiszolci Lajos nevű embertől, hogy politikusok szóltak le, és hogy ezért változott meg minden, meg lecserélték a NAV vezetőségét, és onnantól kezdve egész máshogy kezdték el kezelni. De honnan vesszük azt, hogy mondjuk Rogán Antal és köréből, tehát hogy a Fideszből szólhattak le, miért nem feltételezzük azt, hogy mondjuk a Kutyapárt intézte ezt így? Tehát miért kezeljük egyből úgy az egészet, mintha a Fidesznek lenne köze? És mi van, hogyha ez az egész megoldás mozgalom a Kutyapártnak egy vicce? Ezt nem tudjuk elképzelni? Az a helyzet, hogy a kutyapárt viccesebb. Amikor a kutyapárt viccel, akkor röhögni van kedved, és nem gyomorgörcsöd lesz. Nekem ez a megfigyelésem. Ezt elfogadom. Nagyon más, amikor Rogán Antal viccel. Képzeld el, hogy Rogán Antal viccel veled. Nem tudom elképzelni. Ez az, hogy egy ilyen viccet az ember úgy képzel el, hogy Rogán Antal viccelődik, hogy bizonyára egy árokparton térdelsz, és tudod, sárral van tele a szád, és várod azt, hogy eldördüljön a lövés, és hogy végre vége legyen ennek. És akkor Rogán Gatyán Antal viccel. És akkor a végén kiderül, és akkor hogy érdemes röhögni. Igen. Hát ha nem is a gyárokparton, de éppen rákerül az adásvételire az aláírásod valamivel kapcsolatban, amit egyébként meg akartál volna tartani. Ezt mondjuk el tudom képzelni. Azért itt a 20 milliárdos tételnél, amit lehet itt lebegtetni, meg dobálózni vele, de mondjuk éppen a héten a 80 milliárd forintot kitevő 200 millió euró, 400 millió eurós bírság, az például egyébként egy nagyobb anyagi kár ugyanannak a költségvetésnek a terhére, és ugyanolyan szemmel látható, hogy kik azok, akik nem tettek eleget azért kb. 3 év alatt, hogy ez a bírság ez ne landoljon itt. Valamint az, hogy indítanának egy kamupártot, mondjuk a zseniális Rogán, aki még a Kaufmann Balázs kérdésére is 6 másodperc után képes válaszolni, és így ketyeg benne az a ház 3000 éves óra, nekem teljesen összetört ez a Rogán mastermind image, de hogy a pártindítás az nem ér annyit, nem ér még a 20 milliárdot sem éri meg, amennyit mondjuk elenged a költségvetésből. Egyszerűen nem tudom, hogy annak az értéke felmérhető-e azzal a kieséssel, amit az jelentett, hogy a Gatyán a cégének a nagy részét elvitte Luxemburgba, vagy Liechtensteinbe, vagy hová, mert hogy nem szerette volna, hogy elstandolják itthon. A Rogán Antal az nem egy ilyen nagyon slágfertig média szereplő. A Rogán Antal... Nem ebben jó, és nem ezért tartja Orbán Viktor. Nem azért tartja Orbán Viktor, hogy elszórakoztasson téged. Sőt, Orbán Viktor számára az, hogyha valaki nagyon jól elszórakoztat téged, mint például Lázár János a Kormányinfókon, annyira nem jó ajánló levél. Elég jó egy teniszszövetséghez. A Rogán Antal azzal teszi magát hasznossá az Orbán Viktor szemében, hogy elintézi azt, amit el kell intézni. És a helyzet az, hogy a Rogán Antal 14 éve erős kézzel tartja és markolja a magyar néplelket. És ezek után tudod, miután te megnézted és nem szórakoztál jól, mert a Rogán 3 másodpercig vagy 6 másodpercig gondolkodott, mielőtt válaszolt volna, nem az a készsége a Rogánnak, hogy olyan nagyon szórakoztatóan, meg olyan nagyon jól adja elő, meg olyan nagyon gyorsan forog az agya. Az a Rogánnak a képessége, hogy az Orbán Viktor azt mondja, hogy kérem a többséget a választásra, és a Rogán Antal leszállítja neki. Ez a helyzet. És az, amit a Rogán Antal elvégzett a magyar kommunikációval, az, ahogyan a Rogán Antal átformálta a magyaroknak a gondolkodását, a jobb oldalt ruszofillá tette, a jobb oldalt judeofóbból judeofillá tette jóformán. Tehát olyan dolgokat változtatott meg, amikről elképzelésünk, el se tudtuk hinni, hogy ez létezik. És az volt a dogma, hogy a közvéleményt kutatni kell, meg kiszolgálni. De föl sem vetődött, hogy esetleg formálni lehet. És Orbán Viktor azt mondta, hogy igenis lehet formálni. És leadta Rogán Antalnak fél évenként a követelményt, hogy mivé kell átformálni a magyar köznyilvánosságot. A magyar jobb oldalt is. A Rogán Antal ezt elvégezte. Az a helyzet, hogy nagyon magas színvonalon. A Rogán Antal egy intéző. És mint intéző, én azt gondolom, hogy maradéktalanul elvégzi azt, ami a feladata. És tudod, az, hogy nem szórakoztat téged jól a Kaufmann Balázzsal a beszélgetés közben. De ezzel együtt tudnak élni. Félreértelmezted a mondani valómat, mert nem szórakoztatást kértem számon, csupán azt mondtam, hogy lassú. De lehet, hogy ahogy a Magyar Péter gyors, úgy a Rogán Antal lassú, de lehet, hogy azért, mert nagyon sok variációt lefogtat. De nem ez a feladata. Tudod, nem az a feladata, hogy fú, de egy gyors észjárása legyen. Hanem ja, az van a feladata, ideje kitalálni. Hanem az a feladata, hogy tudod, van egy feladat, olyan, mint egy rejtvény tulajdonképpen, és a Rogán Antalnak odaadod, és a Rogán Antal fél év múlva leszállítja. Leszállítja, és leszállítja a hozzátartozó társadalmi többséget. A szavazók számát is, bár úgy értem, hogy igen, csak lefele. Azért erről nagyon-nagyon sokat beszéltünk itt, hogy akkor is, amikor bizonyos pártok felfele indulnak el, vagy lefele indulnak el, akkor gyakorlatilag minden esetben Rogán Antal győz. Tehát vannak olyan kérdések, amiket már nem szabad egyszerűen Magyarországon feszegetni, mert ha elkezded, akkor elpártolnak tőled a szavazók, és ezek a kérdések javarészt azok, amelyekben Rogán Antal ő propagandája kijelölte az irányt, és megváltoztatta a tekintetünket, már a magyarság többségének a tekintetét. És olyan kérdésekben, amikben el nem lehetett képzelni, hogy a magyar jobboldal ruszofil lesz, hogy a magyar jobboldal az filoszemita lesz. Ezek elképzelhetetlenek voltak 14 évvel ezelőtt, és most meg itt van, és jelen valóság. Azért nagy kérdés számomra, hogy egyébként ki adja ilyenkor az ukázt, mert azért volt egy legendás moszkvai útja Rogán Antalnak, és nagyjából utána eltűnt a magyar közéletből, és már csak a propagandával foglalkozott. Szerintem a helikopterezés volt a fordulópont. Az a helikopter után az Orbán Viktor hátra rendelte őt, mert azt is fölmérte, tehát ott is mérnek, és megmérték azt, hogy a Rogán Antal önmagában annyira gyűlölt, hogy belebukhat az egész Fidesz. És akkor erre mondta azt az Orbán Viktor, Antal, te sokkal hasznosabb leszel nekünk a háttérben. Tisztelek, becsüllek, de így kezdődött a mondat. Meg még annyi lehetett szerintem az oka, hogy Rogán Antal az egyetlen termék, amit Rogán Antal nem tud a magyar lakosság szemében pozitívvá fordítani. Van egy kis kedvenc részem ebben a bejátszó szövegben, ez pedig az, hogy az őrnagy szerint ő egy jelentésben arról is beszámolt két forrás alapján, hogy három rendkívül jó politikai kapcsolatokkal rendelkező külső személy, akik közül kettő széles körben ismert, közben járta, stb. Ki a harmadik? Ugye? Hogy, de most hiába mondanátok, mert mivel széles körben nem ismert, én biztosan nem fogom ismerni akkor sem, ha mondod. Ő szűk körben ismert, viszont, viszont az őrnagy, ő a szűk kört is áttekintette ezek szerint, mert tudta, hogy aha, ő az, akit ti nem ismertek, de én igen. Lehet, hogy ki a harmadik? Horváth András? Szabó Dániel? De emlékeztek Horváth Andrásra? Létező személy? Egy létező személy, ugye 2013-ban bukkant fel, egy NAV munkatársa volt, és egy zöld dossziéval mászkált stúdióról. De ő nem egy ilyen, az nem az, aki ilyen függetlenül indult valamelyik 13., 14. vagy 15. kerületben, és ilyen personal hero? Hát én arra a csávóra szavaztam. Igen. A 9. kerületben. Ő a NAV-os. Azért hoztam fel, mert ugye... Nem ilyen. Nyilván nem. Azt gondolom, nem ilyen vibe-jú. De most már megvannak a kapcsolatai, most már a politikai kapcsolatai 2013-as felbukkanása után. Ugye elkezdte a politikát is érdekelni, legalábbis egy darabig, és egészen addig jutott, ugye azokkal az állításaival, hogy a nagy cégekkel szembeni eljárásokat felülről politikai utasításra a NAV-on belül leállították, tehát eléggé egybevág ezzel a gatyánféle történettel, amíg nem találta magát a vádlottak padján, mert ugye nem az lett ennek a következménye, hogy kivizsgálták alaposan az ügyeket, és esetleg valamelyik esetben eljárás indult volna, és kiderült volna, hogy tényleg a NAV-nál szörnyű dolgok történtek, hanem Horváth András egyszerűen alkalmassá vált arra, hogy egy célpontja legyen egy ügyészi eljárásnak, amelyben ugye azzal vádolták meg, hogy már pedig ő nem szabályosan jutott azokhoz az adatokhoz, amelyek alapján rájött, hogy nem akarnak adót fizettetni nagy cégekkel. Véletlenül valaki elvégzi a munkáját. De ez egy hasonló sztori. Körülbelül Bicskén ugyanez a sztori, csak gyerekeknek és nem a költségvetésnek a terhére, nem? Igen. Hogy ez az országban a helyzet, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, én belül úgy érzem, hogy ez így helyes, akkor takarodj. Itt a vetkőző lányok bármikor behelyettesíthetők vetkőző gyerekekkel. De nem vicc, realitás. Lett egy olyan érzésem, ahogy ezt a fantomaszt keressük, hogy ki ez a harmadik, mint a Fáber a tű a szénak az alban, hogy tudod, ő azt hiszem, hogy legalábbis abban a regényben volt az, hogy keresnek egy fotót az emberről, és nincsen, csak valami középiskolai kézilabda csapatos képet holásznak elő egyszer nagyon hosszú nyomozás után. Tudod, valaki, aki egy pillanatra feltűnt a közéletben, de aztán meggondolta magát, mint amikor benyitsz egy szaunában, de rájössz, hogy csak mesztelen férfiak vannak benne, és ja, a gőzt kerestem, és így kihátrálsz onnan, és utána radar alatt maradt. Ki a harmadik személy? Ennyi a kérdésem. Jó, ezt nem fogjuk kideríteni, vagy nem tudom, Robi, neked van, nincs. Őt rajzolod? Nincs elképzelésem. De nem is ismerjük, hát annyit elmondott, hogy nem ismert személy. Uh-huh. Nem közismert. Na ezért sokkal ez megrajzolom. Alig, ha ismerjük a nevét. Ő valaki a háttérből. Szerintem, ami még nagyon érdekes ebben az egészben, ugye, hogy azt állítja Tiszolci Lajos, hogy az integritás hatóságnál kapott volna munkát, de aztán végül is nem kapta meg, mert nemzetbiztonsági kockázattá minősítették őt az átvilágításnál. Ugye, hát azt látjuk, hogy az. Tehát ebből a nyilatkozatból kiderült, hogy valóban nemzetbiztonsági kockázat. A máskor nem most beigazolódott. Igen, mert hogy ugye mi Magyarországon a legfontosabb nemzeti érték, amit most ő megtámadott, ugye a korrupció, nem? Tehát gyakorlatilag Magyarországnak az államformája, amióta nem köztársaság, azóta korrupció. Tehát, és ő ezt megtámadta teljesen egyértelműen. Korrupció, mert akkor korrupció. Demokrácia. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez abszolút a személyre hányható, és egyébként, hogy hozzak még egy gattyán kormányvonalat, ami szerintem nagyon érdekes, ez egy sportos vonal, ez a tekbal. Biztos hallottatok igen, persze, róla. Persze. Igen, az a abszolút játszhatatlan, mert futballistának kell lenni hozzá. Annyira magas a belépési küszöb, hogy hiába vannak tele a zöld területek, meg mindenféle parkok Magyarország szerte tekból, asztalokkal, ha az kifejezetten egy olyan játék, ami a megsérült, vagy kiöregedett labdarúgók által játszható. Igen, olyan, magas mondjuk, technikai képzettséget. Igen, nagyon magas színvonalon üzted a futballt, de volt egy csúnya sérülésed, és azóta már nem tudtad a régi szintedet megközelíteni, tehát a labdarúgásból kihullottál, de továbbra is szeretsz játszani, kiválóan kezeled a labdát, a futás már nem annyira, meg a terhelés már nem annyira játszik, és akkor tekbólozhatsz. Tehát a tekból kifejezetten hát visszavonult veterán futballistáknak való játék, és az, aki meg egyszerűen csak szeret a grundon játszani, nem tud tekbolozni, mert olyan készségeket követel, amiket a futballisták ismernek, vagy sajátítottak el. Tehát egyszerűen csak az, aki a grundon szeret focizni, nem tud jól tekbolozni. Na de ez egyben fejlesztő lehetőség is, mert mennyivel fog tudni jobban focizni, ha valaha, és már pedig biztos vagyok benne, hogy láttál ilyet Ázsiában, Robi, amikor ezt a Sepak Takraw nevű játékot játsszák, ez a maláj lábtenisz kb. Ilyen röpi háló van, de lábbal tolnak olyan 2,20 méter magasról vissza lecsapásokat. Nincs meg ez? Ilyen kicsit ilyen, olyan, mint egy ilyen kung fu filmet néznél, de közben de ilyen tollaslabdaszerű valamivel játsszák. Tehát ez nem egy rendes labda. Igen. Hát most akkor odaálljál be. Szavaztok, van beállás? Hát az a hely, ahova tudod, ezek a nagypofejű gyerekek, akik azt képzelik magukról, hogy nagyon tudnak focizni, és utána mennek előre, mint a husáng, azok ide nem mernek beállni egy ilyenbe. Ezt a tekbalt egyébként, ezt ugye Gattyánék találták ki, és ő akar belőle olimpiai sportágat csinálni, én azért hoztam ezt fel, és most nagyon úgy tűnik, hogy a magyar állam emögé teljesen beállt, tehát most már nem csak Gattyának a magántőkéje van ebben az ügyben, ami szerintem ilyen szempontból tényleg eléggé reménytelen vállalkozás, hogy azért játszani leginkább azok tudják, akik nagyon jól futballoznak, tehát szerintem nehezen fog elterjedni teljesen a világban, ráadásul van egy 1 millió forint értékű alapfelszerelés maga az asztal, ami úgy néz ki, mintha elgörbült volna a két vége a pingpong asztalnak, de a magyar állam együtt támogatja most már Gattyánnal ezt a történetet. Különös, hogy ez egybeesik. Igen. A megoldás mozgalommal és a megoldás mozgalomnak a megalapításával, illetve a választáson való elindulásukkal. Szerintem mármint micsoda? Az, hogy a magyar állam beáll. Ez a tekból az állami igen, hogy a magyar állam beszállt a tekból üzletbe. Mert maga a tekból is szerintem már 10 éves történetén van túl, és miközben így kívülről nézve mindenféle politikai felhang nélkül azt kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy egy ekkora országból magyar emberek fejéből pattant ki, és magyar befektetői pénzt került bele, baromi nehéz lehet világszinten egy új sportágat befuttatni, és ahhoz képest nagyot mentek, de mindeközben 5 perc alatt ment akkorát az oldalvizükön ez a pickleball nevű ilyen tenisz és tollas közötti ilyen földi pingpong, hogy az amerikaiak orba szájba veszik ezeket a különböző sporteszközöket hozzá, és azt a sportot 1965-ben találta ki 3 apuka, és szépen ilyen alvó módban volt, míg nem egyszer csak 60 évvel később 2 perc alatt szenzáció lett. Úgyhogy lehet, hogy a tekbólban is még 50 évet kell szunyizni. Jó, de én figyelem ezeket a tekbólasztalokat városszerte. Hát nem nincsenek túlterhelve. Igen, nem játszanak. És de nem most... lehet rajtuk ücsörögve este órákig beszélgetni, és utána megkérdezni, hogy van rágod, nem hoztam magammal ki az jó, tehát az van, hogy a pingpongnak a belépési küszöbe az bárki számára, jóformán bárki számára elérhető. Ezek a játékok azok, amik népszerűek, és ezek által váltható ki jól a tömegsport, mint amilyen a sakk. Két nagyon rosszul sakkozó ember nagyon-nagyon jól el tud játszani egymással, nagyjából fél óra alatt elsajátíthatóak a szabályok, és két éppen kezdő ember kiválóan el tud egymással sakkozni. Az asztali tenisz nagyon hasonló. A tagból nagyon nem ilyen. Pont nem ilyen. Igen, de most képzeljétek el ezt a helyzetet, most használjuk fel bizonyítékként ezt az állam és Gattyán közös bizniszét arra, hogy ez a párt nincs ellenére a kormánynak, mégpedig úgy, hogy képzeljük el azt mondjuk, hogy Gyurcsány Ferenc kitalálja a vízisível fejelgetés sportágat, és mellé áll a magyar állam, és közösen kezdik el támogatni, hogy ebből olimpiai sportág legyen, vagy képzeljük el, hogy Magyar Péter kitalálja a fehér cipőben focizást, farmernadrágban, vagy nem tudom, valami ilyen sportágat, és a magyar állam azt mondja, hogy akkor közösen fogom Magyar Péterrel ezt támogatni. Tehát el tudjuk-e képzelni, hogy bármelyik magyar ellenzéki párt vezetője, tulajdonosa kitalál egy sportágat, és a magyar állam elkezdi ezt támogatni. Hát nehéz elképzelni. Ugye? Fekete Győr Andrással a főszerepben, de még Gyurcsány Ferenccel a főszerepben. De senkivel nem tudjuk, ez csak Gattyánnal. Fekete de Gattyánnal... Győr Molotov célba dobás. Ne, én azért, Torockaival el tudjuk képzelni, de még Torockaival sem nagyon tudjuk elképzelni. Hát nem. Tehát egyszerűen ebből látszik, hogy itt azért egy súlyosabb összefonódás van, és olyan szintű, hogy egyébként Szijjártó Péter, akit én elneveznék a minden családban létezik egy ilyen legkínosabb ajándékokat adó ember, összegyűlik a nagy család, és akkor mindig... Abszolút tudom, hogy igen, mindenki várja, hogy milyen kínos ajándékot fog adni, mert hogy legutóbb azt csinálta, hogy a köztudottan ateista tininek, aki lázadozik, vett egy szentek életéről szóló könyvet, vagy nem tudom én, a szegény rokonnak, a nagybácsinak amputálták a lábát, és hozott neki egy új focicsukát, tehát hogy ilyen ajándékokat vesz. Igen, és Szijjártó Péter ebben a magyar politikai elitben kiemelkedő. Tehát amikor a NATO 75. születésnapjára tekbalasztalt ad, vagy amikor ugye mi se bort küldünk az ukránoknak az oroszok elleni küzdelemben, hát a lélegeztetőgépet is ide sorolom egyébként, amikor öt darab lélegeztetőgépet, ami nálunk porosodik a sarokban, és senkinek nem kell, tehát levette a polcról a nagynéni, aki a legkínosabb ajándékokat szokta hozni, az indulás előtt karácsonykor 3 perccel, hogy mit vigyek, hát itt volt egy lélegeztetőgép, ezt most odaadom szegény gyereknek. Tehát, hogy Szijjártó is azért legfőképpen a kínos ajándékokat a tekballal szokott, hogy viszi össze-vissza Finnországba, vitt már tekbalasztalt, Lisszabonba vitt tekbalasztalt. A NATO 75. születésnapjára, amikor a NATO éppen ugye... Ráadásul annyi idősen már testmozgás. Hát, igen, Gattyán kifejezetten ellenzékinek tűnik ez alapján, hogy a szarját utaztatja világszerte a külügyminiszter és árulja. Ja. Ugyanakkor szerintem azt benézzük, hogy itt arról van szó, hogy egy ellenzékivel nem állnának így szóba állami támogatás szintjén. Nem az a lényeg, hogy ellenzéki vagy nem, hanem hogy már pénzes vagy nem. És a pénzesek egymással igenis szóba állnak, nekünk nem ez a műsor. Nem. Itt a politikai érdek az megelőzi a gazdasági érdeket. Hogyha valaki politikailag Orbán Viktornak a hatalmára tör, hiába tartoznak egy osztályhoz, hiába burzsóák mind, hiába milliárdosok mind, ő az ellenségük lesz, és ellenségmenedzsmentet fog kapni Rogán Antaltól. Ez nem így működik, hogy a szegényeket azokat kiközösítjük, de hát azért a gazdagok azért összetartanak, hogyha ők politikai ellenségek, és valaki kihívja Orbán Viktort, illetve nem Orbán Viktor akaratának megfelelően politizál, egyáltalán hogy kerül oda? Orbán hívta? Mert ha igen, akkor tekbólasztal. Akkor repül a tekbólasztal a világon mindenhova. De ha nem Orbán Viktor hívta, tök mindegy, hogy milliárdos, akkor meg fogja kapni a törődést a Rogántól. Aha. Egyébként meg a András kereszt alatti hármas domb, az három tagból asztal, szóval ugye azért figyeljünk oda. Nekem gyanús az egész ellenségmenedzsment, most, hogy így mondod, hogy az, hogy tekintsünk el attól, hogy az adócsalás vagy nem adócsalás, az, hogy ide nem jött áfa bevétel, de a portugálokhoz megment. Tekintsünk el attól, hogy ez 10 éve folyik, viszont az, hogy a NAV eljárás sarokba szorítja, majd a NAV eljárás az eltűnik. Ugye mindkét eset ugyanolyan gyanús kéne, hogy legyen, csak az őrnagy úr, aki nyilatkozott, aki egyébként, hogyha ez neki kockázat és a megélhetését is veszélyezteti ezzel, akkor minden elismerésem egyébként. Úgy tűnik, hogy a sztori alapján veszélyezteti. Igen, na de ő mit tudom én, 2017 vagy 19 vagy 18-ban érkezett a hivatalhoz vagy hivatalokhoz, ezzel szemben az ügy meg 2010-12 óta tart, tehát hogy pontosan annyira lehet megrendelésre az, hogy legyen ügy, mint az, hogy ne legyen ügy. Csak ő a ne legyen ügynél érkezett. Most ez szabadjon megfigyelni. És mindeközben ez, hogy ráküldjük a NAV-ot, ez annyira boomer, ez annyira 20. századi, ez annyira a 90-es éveket idézi, épp hogy nem Aranykéz utcai robbantás, érted? Hogy ma az ellenségmenedzsment az azt jelenti, hogy találunk nálad valami kokaint, meg két adalag, mit tudom én, valami még ferdébbet, és beülsz fél évre a sitre, és utána majd elgondolkodsz, vagy meghurcolunk a sajtóban, vagy előkerül rólad valami videó azzal a ribanccal, akit mi fizettünk, hogy menjen föl hozzád, és előtte betechnikáztuk a lakásodat. Most ezt Jockey Wing annyiszor csinálta meg a Dallasban, hogyha ezt ma egy politikus, vagy bármilyen üzletember, vagy bármilyen fontos közszereplő benyalja, hát annak úgy kell. Na de azt mondom, hogy azért a sajtóban lejáratás, meg azt, hogy a fél és teljesen kormánymédiában 3700-szor hangzik el az, hogy nőverő vagy, az a mai módi, és az, hogy rád küldöm a NAV-ot, az inkább vállalkozó tempó. Tehát, hogy az az ilyen 50-es vállalkozó mukiknak a tempója, nem pedig a Rogán gépezeté. De szerintem ez nem, de az biztos, hogy a NAV-ot nem a Rogán nem küldi. Nem annak a lenyomat. Nem a Rogán küldi a NAV-ot, de ők, hogyha itt van két eszköz, ők nem válogatnak, hogy ez vagy az. Hát ezek valamennyien nagyszerű eszközök. Kell az ellenségmenedzsment is, meg kell a NAV is, a NAV-ra is szükség van. Minden eszköz jó eszköz, ami nyomást tud gyakorolni. Vannak olyan eszközök, amelyek lelki nyomást gyakorolnak, pszichés nyomást gyakorolnak, vannak olyanok, amik a nyilvánosság által hiteltelenítenek el, vagy tesznek közgyűlölet prédájává, és általában a kettő ötvöződik is. Hát az, ami téged a nyilvánosságban lejárat, az rád lelkileg is rossz hatással van. Az ellenségmenedzsmentnek elsőrendűen nem az a célja, hogy téged a nagy nyilvánosságban úgymond szétégessen, hanem hogy előidézzen nálad esetleg mondjuk egy pánikrohamot, vagy többet. Mm-hmm. És az megoldja a problémát, az rögtön megoldja a politikai problémát. Én azt gondolom, hogy amit a Magyar Péter kap, annak a nagy része nem a nagy nyilvánosságot célozza, hanem Magyar Péternek a pszichéjét célozza. Abszolút, itt a Gattyán esetben pedig az a nagyon érdekes, hogy például Gattyán Györgyöt meg lehetett volna így fogni, megalázni a nyilvánosság előtt, hogy ráküldenek egy kurvát. Tehát, Én úgy tudtam, hogy Gattyán György küldi a kurvákat hát Magyarországon. Ez az, most ebből lett volna neki valami súlyos erkölcsi kárat, tehát ezt nehéz bebizonyítani. Ja. Viszont a másik kérdés meg az, hogy szerintem az összeset ismeri. Ezzel Gattyán nem lehet elkapni. Az előbb megkülönböztettük a politikusokat, a prostituáltakat és a pornószereplőket egymástól. És akkor eszünk ágában nincsen a prostituáltakat és a szexmunkásokat megsérteni azzal, hogy a politikusokkal egy lapon említjük így, őket. Mondod. Na most a NAV kérdése az viszont nagyon érdekes, mert hogy kétféleképpen lehet ugye zsarolási eszközként használni. Úgyhogy becsületes vállalkozóra ráküldöd és megfenyegeted a becsületes vállalkozót, hogy hiába vagy becsületes, hiába van rendben minden a könyvelésedben, találni fogunk valamit. Mm-hmm. A másik... És ellehetetlenítünk. Ellehetetlenítünk. Hát, hogy heti két ügy elég ahhoz, hogy egy embert nagyjából ilyen korábbi dokumentumok előkeresésére foglalkozhat. Abszolút. Na de mi a másik eszköz? Az, hogy egyébként a NAV joggal jár el, mert te bűnöző vagy, mondjuk tételezzük fel, hogy itt Gattyán na szemben joggal jártak el az elején, és akkor azt mondjuk, hogy haha, azt csinálod, amit mi mondunk, átadod a cégedet, átadod a nyereségedet, pártot alapítasz, és akkor visszavonjuk a NAV-ot. Uh-huh. Tehát a NAV a folyamatnak az első szakaszában, amikor kikerül, már akkor lehet zsaroló eszköz, de lehet, hogy akkor még nem az, hanem rendesen elkezd egy eljárást, majd lehet akkor is, amikor megszüntetnek egy eljárást. Tehát hihetetlen itt jó eszköz a NAV. Újra megismételném a megfigyelésemet, hogy szerintem egy ilyen lófaszjóska pártnak az indítása nem ér ennyi pénzt. Lehet, hogy valahol mégis megkapták a részesedésüket abban a vállalatban, csak nem, lehet, hogy nem a magyarországi cégbejegyzés. Most, hogy árad a Tisza, nem ér semmit Gattyánnak a pártja. De a Gattyánnak a pártja az nem a tehát az aszályra lett feltalálva. A Tisza áradásának a közegében a Gattyán pártja viccnek is rossz. De nem ez volt a terv. Az volt a terv, hogy Gyurcsány Ferenc lesz 15%-kal az ellenzék vezére. És egy ilyen közegben, ahol a bizonytalanok, a politikából kiábrándultak tömegei párt nélkül számukra kívánatos vagy megbízható politikai alternatíva nélkül tengenek, lengenek, egy ilyen megoldás mozgalom Gattyánnal, a sikeremberrel igenis szemmel látható mennyiségű százalékot tud elvinni. Igen, 2022-ben ennek még úgy látszott, hogy lehet jelentősége, tehát amikor ez a párt elindult. De akkor tudott ilyen 1,0-valány százalékot, ami egyébként én annyit se tudnék, de hogy most újra elindult, nem túl látványosan, de ugye jelen volt. Jelen volt. Hát most vitték körbe hát az 1 milliárd forintot. Kitartásról tanúskodik. Jó, de nagyon érdekes egyébként, mert hogy ha ezt a teljes hálót vesszük, ami most már tényleg egy háló, mert itt látjuk a... Háló. Van ilyen történet, a NAV történet, akkor ott van a támogatása a Techbolnak, az egy... ehhez kapcsolódó történet, vannak személyes történetek, és ott van a párt is. Tehát ez tényleg egy olyan, hogy kit mennyivel támogat, ugye már állami támogatás járhat egy pártnak is, tehát az is megy Gattyánnak, aztán utána ugye a Techbolt is támogatjuk, az is Gattyánnak megy, mert az az ő személyes biznisze, tehát még pénzt is kap. Tehát elképzelhető, hogy például mondjuk ez a 19,valahány tizedmilliárd forint, amit nem kellett befizetnie itt Magyarországon, mert már befizette külföldön, és nem büntették meg miatta, ez gyakorlatilag szép lassan már visszakerül lassan Gattyán Györgyhöz. Nem? De nem. Tehát, hogy lehet, hogy abból neki utalnia kellett valahova, én nem tudom. Valami 40-50 milliárdot inkasszáltak, vagy blokkoltak a számláján. A lényeg, hogy a végén mindenki a pénzénél legyen. Igen, a pénzénél lesz mindenki. Amiatt nem kell aggódni. De például mondjuk ez az 1 milliárd, amit most körbeutaztatnak Magyarországon, vagy a választás előtt körbeutaztattak, ez már lehet például az állami Techbolt pénz is. Tehát lehet, hogy rég nem Gattyán pénzét mutogatja Gattyán, hanem azt, amit az államtól kapott. Ja, ne haragudj, én félreértettem az 1 milliárd utaztatásodat. Én tényleg azt hittem, hogy a gabona kamionozós áfacsalásról beszélgetünk éppen. Nem. Hát jó, itt ez volt a reklámkampánya a megoldás mozgalomnak, hogy büszkén, ők vagy pedig szégyenkezve megmutatják, el, hogy létezik egyben ennyi pénz. Nem sikerült eljutnia hozzám ennek az információnak. Jaj, Oszi, komolyan. Teljes tájékozatlanság. Egy percünk maradt, felolvasom a NAV közleményét akkor. A Nemzeti Adó és Vámhivatal, zárójelben NAV, eljárásaiban mindenkor a hatályos jogszabályok szerint jár el. Minden ettől eltérő állítást a leghatározottabban visszautasít. A Partizán YouTube csatornáján ma megjelent videóban idézett ügyben a NAV minden jogi eszközt kihasznált, azonban a hazai és nemzetközi jogi fórumokon az Alperesnek kedvező döntés született. Minden olyan állítással szemben, amely alkalmas a NAV-ba vetett közbizalom, vigyázz, megingatására megtesszük a megfelelő jogi lépéseket, és itt kéne beposztolni arról a volt NAV elnökről azt a fotót, amikor áll a magyar zászló előtt egy ilyen kirugdalt 35 éves cipőben a két szaloncukornak öltözött hivatali tisztelt hölgyel. Nem tudom, ez a közbizalom. Ezt a közbizalmat először meg kéne ácsolni. Ja, mielőtt megvédelmezik tőlünk. Kidolgozik ott egyébként olyan régen, mióta a hivatalt egyáltalán így hívják. Tudod, nem érzem azt, hogy ez egy olyasmi, amire támaszkodni lehet, mert ilyen videóildikók cserélődnek az Orbán Viktor azért tud rá támaszkodni. Ja, meg Gattyán György.